वो तो मैं रोज देखता हूँ, 45 मिनट आधा घंटा मैं रोज देखता हूँ। और सीढ़ी का क्या होगा? सीढ़ी कितना है? सौ भी नहीं, जो है आपके पास बचा हुआ है। तो ठीक है, कोई चलिए तब मत, कोई बात नहीं। नमोयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्य सतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैरागजुग भक्ति रसं प्रयत्नै अपायन मामनुभिः सुमन्धम् कृपां बुधिर्यः पर दुख दुखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्रीचैतन्य महाप्रभुम् नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्याद् भक्तिशास्त्र प्रवर्तकः भूतैर्महद्भिः महापुरो विभो निर्मायसेते जद्मोषपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे। जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदीक्षणं जद्वन्दनं जत्श्रवणं जदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। महारानी कुंती के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति। श्रीमद्भागवतम में श्रील व्यासदेव महारानी कुंती के स्तुति को प्रथम दर्जा दिए हैं। श्रीमद् भागवतम में लगभग 22-23 स्तुतियां हैं संपूर्ण भागवत में, जिनमें महारानी कुंती की स्तुति का पहला स्थान मिला। तो यह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान के तत्व का निरूपण हुआ है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद इसको प्रेयर न कहकर टीचिंग कहते हैं। टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती, महारानी कुंती के द्वारा शिक्षाएँ, शिक्षापूर्ण प्रार्थना है। और सबसे अच्छी बात है कि वैष्णवों को प्रायः यह स्तुतियाँ याद रहती हैं, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण स्तुति है महारानी कुंती के द्वारा। तो इसमें से कुछ श्लोकों पर आज विचार किया जाएगा। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। देखिए, जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ कितना श्लोक पूरा होता है, तो लगभग 7-8 श्लोक कहने का विचार है। तो मैं इन 7-8 श्लोकों का उच्चारण करना चाहता हूँ, संभव हो तो आप लोग भी बोलें। जिनके पास ग्रंथ हो वो तो आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप कोशिश कीजिए बोलने का। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्मेह स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्यैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे नेक महारथस्ततो द्रोणस्ततश्चास्म हरेर्भिरक्षिता विपदः सन्तु नाशाश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हरे कृष्ण। इन 8 श्लोकों पर विचार करेंगे। ऐसे 26 श्लोक में स्तुति है, लेकिन आज कोशिश करेंगे 8 श्लोक का अर्थ करने का। महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर स्तुति करने लगी, और किस रूप में, कि यह श्री कृष्ण मात्र भतीजा नहीं है, यह परात्पर ब्रह्म अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक सर्वाराध्य स्वयं भगवान है। प्रभुपाद के शब्दों में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड की स्तुति कर रहे हैं। तो रथ के सामने आकर महारानी कुंती सीधे हाथ जोड़कर प्रार्थना प्रारंभ की। घटना आप सुन चुके हैं, भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ पर आसीन हैं, बैठे हुए हैं। एक बार हस्तिनापुर के उस दृश्य को अपने मन में लाइए, जब भगवान महाभारत युद्ध के बाद लगभग हस्तिनापुर में 5 महीना रुके सब मिलाकर। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर को राजा बना करके अब जाने के लिए तैयार हैं, रथ पर बैठ चुके हैं। उनके साथ उद्धव और सात्यकी हैं, उनके सम्मान में 5 पांडव उपस्थित हैं, विदा दे रहे हैं। यद्यपि वे श्री कृष्ण को अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं, फिर भी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विदाई दे रहे हैं। भगवान रथ के ऊपर बैठ चुके हैं, और उनके इर्द गिर्द रथ के आसपास बहुत सारे ब्राह्मण हैं, व्यासदेव, महर्षि धौम्य, कृपाचार्य इत्यादि, जो वैदिक मंत्रों से, वेद के ऋचाओं से स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। शंख ध्वनि हो रही है, बड़े मांगलिक शब्दों के साथ भगवान की विदाई दी जा रही है, और हस्तिनापुर के नर नारी भगवान के विदाई के लिए उपस्थित हैं। अब भगवान का रथ खुलने वाला ही है, ठीक उसी समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उस यात्रा को खड़ मंजिल कर दिया। भगवान रुक गए, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा पांडवों पर आने वाले ब्रह्मास्त्र का शमन किए, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित थे, उनको भी नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और उत्तरा भगवान के चरणों में आकर प्रार्थना की, भगवान रथ पर बैठे बैठे अपनी जोग माया से उसके गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की। यह अपरिहार्य विपद अपने शक्ति सामर्थ्य से टलने वाला नहीं था, लेकिन श्री भगवान की उपस्थिति से वो चुटकी में टल गया। इस महान आश्चर्यमय घटना को देखकर महारानी कुंती रथ के पास आ गई, पहले से उपस्थित थे। द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा सब लोग विदाई के लिए खड़े थे सब, लेकिन महारानी कुंती रथ के आगे आ जाते हैं और कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके यहाँ से स्तुति प्रारंभ करती है। तो कुंती संबंध में भगवान की बुआ है, भगवान के पिता वसुदेव की बहन है, उनका दर्जा माता देवकी के समान है, फिर भी वो अपने भतीजे को प्रणाम कर रही है, जबकि भगवान प्रतिदिन प्रणाम करते थे। आज ठीक उल्टा हुआ, सीधे आकर भगवान के चरणों में प्रणाम करती है, नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो त्वाम नमस्ते नमः करोमि, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं अपने टीका में कि मानो भगवान प्रश्न करें, ननु कनिष्ठम माम कथम नमस्करोषि, बुआ जी आप अपने से छोटे भतीजे को क्यों नमस्कार कर रही हो, क्या हो गया? तत्राह, तब कहते हैं आद्यम पुरुषम, पुरुषम तो आद्यम, तुम आदि पुरुष हो, तुम कनिष्ठ नहीं हो, छोटे नहीं हो। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब केवल तुम ही तुम थे और कुछ नहीं, और सारा जगत में जितने पुरुष हैं वो तुमसे प्रकट हुए हैं, तुम आदि पुरुष हो। जो प्रथम बार सृष्टि करने के नियत से भगवान ने अपने पुरुष रूप का विस्तार किया, चेतन चरितामृत के मध्य लीला में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु इसको विस्तार से बताए हैं। यदि आपको जानने की इच्छा हो, मन में जिज्ञासा हो, डिटेल जानना चाहते हो, तो मध्य लीला के 20वें से 25वें परिच्छेद तक आप पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत। तो उस विस्तार से बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लगभग 20वें परिच्छेद में ही सब डिटेल वर्णन है। तो भगवान स्वयं अद्वैत तत्व ब्रजेन्नंदन एकमात्र स्वयं पुरुष हैं, उनके पहले या उनको जन्म देने वाला कोई दूसरा कारण नहीं है, वो सबके कारण है और अपने उत्पत्ति के कारण भी वही हैं, इसलिए उनका एक नाम स्वयं है। तो भगवान प्रथम बार अपने को विस्तार करने की इच्छा से जब संकल्प किए तो उनके स्वरूपभूत उनके साथ उनका दूसरा रूप है श्री बलराम, और बलराम जी फिर अपने को विस्तारित करते हैं। तब चतुर्व्यूह हो, वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध गोलोक में प्रथम चतुर्व्यूह के रूप में तैयार होते हैं, और उसके अंतर्गत जो शंकरसन है वो अपना पुनः विस्तार करते हैं। तो उस शंकरसन से फिर दूसरा चतुर्व्यूह तैयार होता है जो वैकुंठ में है, और उस चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो शंकरसन है उनका फिर आगे विस्तार होता है, तब कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। तो ये सृष्टि करने की इच्छा से प्रथम बार तीन पुरुष प्रकट हुए, कारणोदक, गर्भोदक और क्षीरोदक। इन तीनों पुरुषों को पुरुषावतार कहते हैं। भगवान अपने नित्य वैकुंठ धाम से जब इस प्राकृत जगत में आते हैं तो इस आने की लीला को अवतार कहते हैं। अवतरती इति अवतार, ऊंचे स्थान से जब नीचे प्राकृत जगत में भगवान उतरते हैं तो उसी उतरने को अवतार कहते हैं। तो अवतार के 6 विभाग है, 6 डिवीजन, 6 प्रकार से अवतार होता है। ऐसे अवतार बहुत सारे हैं लेकिन उसको 6 भागों में अध्ययन किया गया है। तो प्रथम अवतार का प्रकार है पुरुषावतार, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। संपूर्ण वैकुंठ जगत को घेर करके एक नदी बहती है, उसको बिरजा नदी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में उसको कारण समुद्र कहते हैं। छोटी नदी नहीं है, बहुत बड़ी है, तो उसको कारण समुद्र कहते हैं। तो प्रथम बार भगवान कारण समुद्र में शयन करते हैं, और कारण समुद्र में शयन करके सृष्टि का जब संकल्प करते हैं तो उनके श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है और उस कारण जल में तैरने लगता है, और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर भगवान प्रवेश करके उसको आधा जल से भर देते हैं और फिर उसमें शयन करते हैं। उनको कहते हैं गर्भोदकशाही, ब्रह्मांड के गर्भ में आकर शयन करते हैं, और उस गर्भोदकशाही के नाभि से कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा की सृष्टि होती है। और फिर जब ब्रह्मा अपने उत्स का पता लगाते हैं, अपने कारण का, तो उनके प्रयास से पता नहीं चलता है, फिर ऊपर आ जाते हैं, तो भगवान उनको ज्ञान देते हैं। शुरू से अद्वैत तत्व ब्रजेन नंदन गोलोक वैकुंठ का सारा विस्तार और फिर आगे होने वाली सृष्टि सबका ज्ञान, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंती जत सूरय। जिस ज्ञान को समझने के लिए बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं वह ज्ञान भगवान ब्रह्मा के हृदय में दिए। तो ब्रह्मा सृष्टि करना प्रारंभ कर लिए, सृष्टि करना भगवान के शक्ति से प्रारंभ किए, वो अपने से नहीं कर पाए, भगवान से ज्ञान अर्जन करके उनके उनसे शक्ति सामर्थ्य लेकर सृष्टि कर लिए। और इसके बाद फिर पालन करने की बात आई। सृष्टि करना ज़्यादा कठिन काम नहीं है, लेकिन बच्चों का पालन संभाल करना बहुत कठिन काम है। इसके लिए भगवान स्वयं दायित्व लिए। तो फिर तीसरा पुरुषावतार हुआ जिनको कहते हैं क्षीरोदक साई विष्णु। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के ऊपर एक समुद्र होता है, क्षीर समुद्र, ब्रह्मा जी के ऑफिस के ऊपर। तो वहाँ भगवान क्षीरोदक साई शयन करते हैं। और जब ब्रह्मांड में किसी प्रकार का संकट दिक्कत अनुभव होता है तब ब्रह्मा जी उन्हीं के ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं क्षीरोदक साई को, और वहाँ से उस सुनवाई होता है, जगत की रक्षा का जिम्मेवारी वही लिए हैं। और वही क्षीरोदक साई परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं और जगत का पालन करते हैं। प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करके भगवान जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। तो रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, सत्वगुण को स्वीकार करके क्षीरोदक साई विष्णु जगत का पालन करते हैं, और तमोगुण को स्वीकार करके भगवान शिव के रूप में जगत का प्रलय करते हैं। तो सारे पुरुषों का उच्च है भगवान कृष्ण, ब्रजनंदन, गोलोकधिपति, और इसलिए वो आदि पुरुष हैं। अब तो पुरुषों की कोई गिनती नहीं, असंख्य पुरुष हो गए। तो बहुत सारे जीव पुरुष ही हैं। पुरुष इसलिए कहते हैं कि जो पूरी में शयन करते हैं उनको पुरुष कहते हैं। हृदय एक पूरी है, पूरी माने निवास स्थान, इसलिए जीवात्मा भी पुरुष है, वो हृदय में निवास करता है। और उस जीवात्मा के साथ परमात्मा एक पुरुष है, वो पूरी में हृदय में निवास करते हैं। और जो अपने धाम में निवास करते हैं उनको पुरुषोत्तम कहते हैं या आदि पुरुष कहते हैं। पूरी धाम में निवास करने के कारण जगन्नाथपुरी में भगवान को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, यस पुरुष हैं। या तीन पुरुषों पुरी में निवास करते, वृंदावन में, मथुरा में और द्वारिका में, तो इन पुरियों में रहने के कारण भी भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं, परम पुरुष अथवा परमात्मा के रूप में शरीर में निवास करने के कारण भी पुरुष हैं। पुरुष जहाँ पूरी में शयन करने वाले को पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं, आद्यम पुरुष, सभी जीवों के आदि, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सुप्रीम पर्सनालिटी आप हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। और प्रकृति परम पुरुषम, माया से अतीत, प्रकृति से परे आपका अस्तित्व है, आप इस प्राकृत सुख दुख से लिप्त नहीं हैं, यहाँ के सत्व रज तम आपको प्रभावित नहीं करता, प्रकृति के गुणों से आप अभिभूत नहीं होते, आप प्रकृति से परे हैं, परम पुरुष हैं। और इसके साथ सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से अंदर रहते हैं और फिर बाहर भी रहते हैं, सब जगह निवास करते हैं। तो भगवान अगर पूछें कि सब जगह निवास करते हैं ऐसा तुम कह रही हो, तो सभी जीवों के हृदय में अंदर और बाहर भी रहते हैं, लेकिन एक विशेष बात कुंती महारानी कहती है, तथापि अलक्ष्यम, आप किसी को दिखाई नहीं देते, कोई देख नहीं पाता है आपको कि आप सब जगह हैं। ऐसे परम पुरुष को नमस्कार है, त्वा नमस्य, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इतो नृसिंह परतो नृसिंह जातो जातो जामि ततो नृसिंह बाह्य नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंहम आदिम शरणम प्रपदे। भगवान सब जगह हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हैं, हृदय में हैं, बाहर में हैं, सब जगह हैं। और वास्तव में श्री कृष्ण ही नृसिंह देव हैं, वो आदि पुरुष हैं। तो इस प्रकार कुंती महारानी की स्तुति है। इसको सभी आचार्यों ने अपने अपने शब्दों में व्यक्त करने का कोशिश किया है, स्पष्ट करने का। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण के तत्कालिक कार्यों को देखकर कुंती महारानी के हृदय में एक महान ऐश्वर्य उदित हुआ, भगवान के प्रति महत बुद्धि हुई, जिसको वह सह नहीं पाई और स्तुति करने लगी। नहीं बर्दाश्त कर पाई कि हमारा भतीजा इतना शक्तिशाली है, एकदम असह्य हो गया कि ऐसे परम पुरुष को नमस्कार कर लेना चाहिए, ये भगवान है, तब नमस्य कहने लगी। अगर भगवान प्रश्न कर दें कि हे बुआ जी, क्यों मुझ भतीजे को नमस्कार कर रही हो, तब कहती हैं पुरुषम, क्योंकि तुम केवल साधारण भतीजा मात्र नहीं हो, तुम परम पुरुष हो, आदि पुरुष हो। तो चक्रवर्ती ठाकुर छोटा छोटा प्रश्न उठाकर उत्तर देते हैं। तो क्या हो गया, पुरुष तो बहुत से हैं। तब कहती हैं कि नहीं, बहुत सारे पुरुषों में आप नहीं हैं, आप आदि पुरुष हैं, आद्यम पुरुषम, तुम आदि पुरुष हो। तो क्या हो गया, आदि पुरुष हैं तो, आदि पुरुष हैं तो हमारा ही अंशभूत यह प्राकृत जगत है। अगर तुम आदि पुरुष जानती हो तो तुमको यह भी जानना चाहिए कि हमारे ही अंश से इस जगत की रचना हुई है। तो हमारे ही अंशभूत देह है, जो देह एक दिन विनष्ट हो जाता है, वो भी तो हमारा ही अंश है ना। तब कहती है नहीं नहीं, आप देह नहीं हो, ये प्राकृत जड़ वस्तु नहीं हो, आप ईश्वर हो, इस प्राकृत जगत के कंट्रोलर हो, सर्वनियंता हो। तो मानो फिर प्रश्न होता है कि ईश्वर तो हम ही केवल थोड़े हैं, बहुत से ईश्वर हैं, सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर इंद्र ब्रह्मा शिव सभी ईश्वर हैं, एक वार्ड कमिश्नर से लेकर ब्रह्मा तक सब ईश्वर ही हैं, छोटे छोटे ईश्वर, प्रधान, विधायक, एमपी, बहुत से कंट्रोलर हैं जगत के, छोटे छोटे ईश्वर हैं, बहुत से ईश्वर हैं, तुम मुझको ही क्यों कहती हो। कहते हैं नहीं, ये लोग तो छोटे छोटे ईश्वर हैं, आप सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, प्रकृति परम ईश्वर, प्रकृति से परे ईश्वर हो। भगवद गीता में जो उद्घोषणा करते हो कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का महा ईश्वर हो। हो सकता है छोटे छोटे ईश्वरों को आप जानते होंगे, लेकिन सारे ईश्वरों के भी ईश्वर, सारे कंट्रोलर जितने हैं उनके भी हम कंट्रोलर हैं, महा ईश्वर महेश्वर, और प्रकृति से परे श्रेष्ठ पुरुष हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हे पुरुषोत्तम, आप अंतर बहिर्वस्थितम, अंतर बहिर्वस्थितम क्यों कुंती कह रही हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप उत्तरा के गर्भ में अवस्थित होकर प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लिए, और फिर बाहर रथ पर उपस्थित होकर इस अपरिहार्य ब्रह्मास्त्र से अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा कर लिए। तो अंतर बहिर्वस्थितम, आपको रथ से उतर कर जाना नहीं पड़ा, आप ऑलरेडी हैं सबके हृदय में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे की रक्षा किए और बाहर सुदर्शन चक्र छोड़कर पांडवों की रक्षा कर लिए। आप हमारे निकट उपस्थित हो, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। अगर भगवान पूछें कि बुआ जी, आप इस तरह की बात करती हो, यह बात सबको पता है। अरे नहीं नहीं, अलक्ष्यम, आप दुर्गे हैं, इस बात को सब नहीं जानता, बस मैं जान गई इतना ही काफ़ी है, मैं इस अनुभव की इसलिए आपके सामने कह रही हूँ, सबके बस की बात नहीं है। आप अलक्ष्य, सबको दिखाई नहीं देते। एक आचार्य कहते हैं, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, राधा गोविंद नाथ, उन्होंने गौड़ीय दर्शन लिखा है, बहुत बड़े विद्वान हुए। पीछे के शताब्दी में एक सुप्रसिद्ध विद्वान माने गए, उनको बहुत लोगों ने सम्मान दिया, कई यूनिवर्सिटी ने उनको डीलिट डिग्री दिया, तीन तीन चार चार डीलिट डिग्री, विद्या वाचस्पति, भक्ति भूषण, कई चीज से अलंकृत किए गए। और बंगाल में उनका जन्म हुआ, राधा गोविंद नाथ, तो उनका भी बहुत सुंदर टीका है प्रथम स्कंद पर, पूरा नहीं लिख पाए, चैतन्य चैतामृत चैतन्य भागवत पर टीका लिखे हैं, और एक गौड़ीय वैष्णव दर्शन लिखे हैं, बृहद ग्रंथ। तो उनका कहना है कि द्वारिका, हस्तिनापुर, मथुरा के परिकरों में ऐश्वर्य मिश्रित भाव होता है, और ब्रज के परिकरों में माधुर्य प्रधान। तो द्वारिका, मथुरा और हस्तिनापुर में भगवान के जो परिकर हैं, उनको ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम है भगवान से, भगवान को अपना संबंधी भी मानते हैं और कभी कभी भगवान भी मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, फिर भी संबंध के अनुरूप प्रीति करते हैं। कोई उनको अपना भतीजा मानता है, कोई उन अपना भाई मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई चाचा ताऊ, इस तरह के संबंध में रहते हैं। किसी कारणवश जब उनके परम प्रेष्ठ संबंधी श्री कृष्ण ऐश्वर्य प्रकाशित कर देते हैं, तो संबंधानुरूप जो प्रीति है उसका गोपन हो जाता है, संबंधानुरूप जो प्रेम भाव है वह छिप जाता है, और भगवत बुद्धि हो जाती है, संभ्रम में पड़ जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं, और अपने संबंधी को भगवान मानने लगते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई न्यायाधीश जो न्यायालय में निर्णय करता है, फैसला करता है, ऐसे बड़े न्यायाधीश, कोई प्रधान न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, तो उसके जो घर के संबंधी लोग हैं या रिश्तेदार लोग हैं, तो उनके साथ संबंध के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन में। लेकिन कदाचित कोई केस उसके पास आ जाए तो संबंधी लोग भी भयभीत हो जाते हैं कि न्याय के आँखों में ममता का आंसू नहीं होता, कहीं सचमुच जजमेंट करने में फांसी ना दे दे, एक बार तो डर ही जाते हैं। तो उनका संबंध ज्ञान काम नहीं करता, प्राण दंड के भय से संतप्त हो जाते हैं। वैसे ही भगवान के साथ द्वारिका, मथुरा और हस्तिनापुर के परिकरों की स्थिति है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि भगवान जब वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से प्रकट हुए कंस के कारागृह में, तो यद्यपि वे देवकी के पुत्र के रूप में आए, इस सब उन दोनों को पता था कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, लेकिन जब वो अपने पूर्ण भगवत स्वरूप में प्रकट हो गए तो माता देवकी और वसुदेव दोनों उनकी स्तुति करने लगे, बेटा मानना भूल गए, भगवान के रूप में स्तुति किए हैं। दशम स्कंद में आप देख सकते हैं, जब भगवान प्रकट हुए दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में, तो देवकी और वसुदेव दोनों स्तुति किए। और फिर माता देवकी के प्रार्थना से भगवान पुनः बालक रूप में हो गए, और उन्हीं के उपदेश से भगवान जब उपदेश किए, उनके तीन जन्म की कुंडली बनाए, कि आप लोग मुझको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए सतयुग में प्रिश्नी और सुतपा के रूप में तपस्या किए और आपके प्रार्थना से मैं आपका पुत्र बना। उस समय मेरा नाम हुआ प्रिश्नी गर्भ। फिर दोबारा आप अदिति और कश्यप के रूप में आए, फिर मैं आपका पुत्र बना। उस समय मेरा नाम हुआ उपेंद्र वामन देव। और तीसरे बार आप देवकी और वसुदेव के रूप में आए हैं, इसलिए मैं पुनः आपका पुत्र बनकर आया। तो फिर भगवान जब बालक रूप में उपस्थित हो गए तो देवकी को एक भय उपस्थित हो गया कि कंस सूचना पाते ही आएगा। तो भगवान कहते हैं कि माता जी, आप कंस से भयभीत हो? हाँ बेटा, ज्यों सुनेगा त्यों आ जाएगा। तब कहते हैं भगवान कि पिताजी, आप मुझे नंद भवन में पहुंचा दीजिए और वहाँ नंद रानी जसोदा को एक बेटी जन्म ली है, उसको आप लेकर चले आइए और उसी को कंस को दे दीजिएगा। तो भगवान के ही सलाह से वसुदेव जी नंदालय में रखाए। उनको पूर्ण ज्ञान था कि कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लिए हैं, लेकिन कंस वध के बाद जब श्री भगवान अपने माता पिता के कारागृह से मुक्त करने के लिए उपस्थित हुए, दोनों भाई कृष्ण और बलराम, तो कारागृह में जाकर जब उनके बंधन को खोलने के लिए उपस्थित हुए, तो वहाँ कारागृह में जाकर देवकी और वसुदेव का चरण छूने के लिए चले तो दोनों अस्वीकार कर दिए। नहीं नहीं, आप हमारा चरण मत छुओ, आप प्रणाम में हो, हम आपके चरण छूते हैं, आप भगवान हो, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। न देवकी स्वीकार कर रही है न वसुदेव, दोनों में ऐश्वर्य भाव आ गया। कंस जैसे महाप्रतापी विश्व प्रसिद्ध योद्धा को एक मुक्का में मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वह निश्चित रूप से भगवान है। इस भाव में दोनों प्रणाम अस्वीकार कर दिए, नहीं नहीं, आप हमारा पैर मत छुओ। तो श्री भगवान जो वेद वक्ता है, जिनकी वाणी ही वेद है, वो भगवान बोलना प्रारंभ किए, माता जी इसमें हमारा क्या कसूर है? हमको जन्म लेते ही आप लोग अपने से दूर कर दिए और हमारा प्रारब्ध आपके आंचल का सुख नहीं प्राप्त कर पाया, आपका स्नेह आपका लाड़ प्यार नहीं प्राप्त कर पाया। मैं अभागा हूँ, मेरा दुर्भाग्य है, मैं आपके सौहार्द स्नेह को नहीं प्राप्त कर पाया। तो इस तरह जब भगवान बोलने लगे तो तुरंत देवकी के अंदर स्नेह उमड़ गया। देखिए, अभी भगवान समझ रही थी और फिर माता, मेरे हक को आप मत रोकिए, मुझे वंचित मत कीजिए, मैं आपका स्नेह नहीं प्राप्त कर पाया, आपके गोद में नहीं खेल पाया, मेरा ऐसा बुरा प्रारब्ध था जिसके कारण मुझको जन्म लेते ही आपसे अलग होना पड़ा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपके गर्भ से जन्म लिया हूँ। जब वेद वक्ता भगवान ऐसे मधुर वचनों से माँ के चरणों में प्रार्थना किए तो 11 वर्ष के बाद देवकी के स्तन में दूध उमड़ आया, छूने लगा, कंचुकी से बाहर निकल गया और भगवान को गोद में ले ली और उस समय उस कारागृह में भगवान को दूध पिलाई। तो इस तरह कभी वात्सल्य और कभी ऐश्वर्य, यह मथुरा द्वारिका और हस्तिनापुर के परिक्रमों में देखा जाता है। और इसी प्रकार द्वारिका के ऐश्वर्य प्रधान होने पर महिषीगढ़ को भी ये अवस्था हो जाती थी। भगवान जब कभी कभी अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते तो महिषियों को संभ्रम हो जाता है, यहाँ तक कि रुक्मिणी आदि को भी एकदम संभ्रम हो जाता है। इसके प्रमाण में रुक्मिणी के साथ जो भगवान परिहास किए हैं वह अद्भुत है। एक बार भगवान रुक्मिणी जी से कहने लगे, रुक्मिणी कभी कभी मैं जब सोचता हूँ तुम्हारे कम बुद्धि पर तो मुझको बड़ा आश्चर्य होता है। वास्तव में तुम्हारे पास सुंदर विवेकवती बुद्धि नहीं है। तुम भिखमंगों की बात सुनकर मुझको पति रूप में निर्णय की, यह उचित नहीं हुआ। तुम्हारे हक में बहुत बुरा हुआ। तो मेरे विषय में नहीं जानती हो मेरा क्या पोजीशन है। जानती हो मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से और अब तक केवल झगड़ा टंटा में ही समय बिता है, और हमारे एक दो नहीं सैकड़ों शत्रु हो गए हैं, और पता नहीं कभी भी हमारा हत्या किया जा सकता है। इसी कारण मैं मथुरा में नहीं रह सका, यहाँ समुद्र में आकर भय से किला बनाकर रहता हूँ। कंस का वध हुआ, इसके बाद जरासंध मेरे साथ बैर बांध कर आज तक है। उसको कितना बार हराने का प्रयास किया, लेकिन अब तक वो पड़ा हुआ है, पता नहीं कभी भी आक्रमण कर सकता है। और भी अनेक शत्रु, और तत्कालिक निकटतम शत्रु तो शिशुपाल है, जिसको तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ विवाह करना चाहा और तुम मुझको स्वीकार कर ली, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। और अगर तुम्हारे मन में भ्रम होगा कि मैं तुमको बहुत चाहता हूँ इसलिए चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे युद्ध करने में बड़ा मजा आता है, तो युद्ध का जब अवसर प्राप्त हुआ शिशुपाल को चुनौती देने के लिए मैं वहाँ चला गया। तो शिशुपाल का बैर अलग है, और वैसे ही अनेक प्रकार के शत्रु मेरे साथ हैं। कभी भी मेरे साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकता है, और तुम थोड़े ही समय में अपना कर्म फोड़ ली, थोड़ा भी विचार नहीं कि मैं द्वारिका का राजा नहीं हूँ, राजा उग्रसेन है, और न मैं जीवन में राजा हो सकता हूँ। मुझसे बहुत सीनियर हैं, बलराम जी बड़े हैं, और मेरा स्थान कभी आएगा ही नहीं। मैं तो सुधर्मा सभा में हाथ जोड़कर एक नौकर की तरह खड़ा रहता हूँ, और तुमने विवेक से काम नहीं लिया। ये भिखमंगे भिक्षुक साधु जो कुछ दे देता है उसी की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे भिक्षुकों की बात सुनकर तुम मुझको पति बनाना चाहिए, अच्छा नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम अपना मन स्थिर कर लो, और मैं महाराज उग्रसेन को आदेश करके तुम्हारा स्वयंवर करा देता हूँ, और दुनिया के एक से एक महान राज पुत्र आएंगे, राजकुमार, उनमें से तुम किसी को चुन लेना, ठीक है? तो रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी भगवान को, अचानक भगवान के बात सुनते ही वो भयभीत हो गई कि सचमुच हमको छोड़ देंगे क्या। एकदम ऐश्वर्य भाव से प्रभावित होकर हाथ का पंखा गिर पड़ा, और तत्क्षण उनके शरीर में विकृति हुई, इतनी दुबली हो गई कि हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ कंगन अपने आप गिर पड़ा, और वो ऐसे गिर पड़ी जैसे आंधी से केले का वृक्ष गिर जाए, भ्राम से नीचे गिर पड़ी। तो भगवान को पलंग से उठ करके रुक्मिणी को उठाना पड़ा, और फिर ऊपर रह करके और अपने पीताम्बर से उनके आंसुओं को पोंछते हुए भगवान कहते हैं, ओहो मैं नहीं समझा कि तुम छोटी सी मजाक नहीं झेल सकती हो। अरे इस गृहस्थी में क्या है, केवल दुख भरा हुआ है, दिन भर काम धंधा ऑफिस फैक्ट्री में टेंशन ही बना रहता है, और किसी तरह व्यक्ति घर में आता है और अपने पत्नी से कुछ हंसी मजाक कर ले, यही जीवन का सुख है, उसको भी तुम नहीं झेल पाई। अरे मैं तो सोचा कि मेरे बातों को सुनकर तुम अपने कठोर दांतों से अपने ओठों को दबाओगी, और भौहों की मरोड़ से आदत बिगड़ चुका था राधा रानी के कारण, तो सोचे कि वही स्थिति रुक्मिणी भी करेगी, मान कर जाएगी, लेकिन तुम मान करने के बदला उल्टा ही कर ली, मैं तो समझा ही नहीं। तो इस प्रकार भगवान जब रुक्मिणी को आश्वासन दिए और कहे कि हे प्रिय तुम निश्चित रूप से मेरी ही हो और मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे इस प्रेम को मैंने स्वीकार किया है, जब तुम कभी मेरे विषय में देखी नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी, केवल महात्माओं की बात सुनकर के तुमने मेरा पाणी ग्रहण करने का निर्णय किया, तो उस समय तुम्हारे इस महान लक्ष्य को मैं स्वीकार किया हूँ। तब रुक्मिणी जी फिर कहने लगी कि हे नाथ, चाहे मैं कितना हूँ, अयोग्य हूँ, असमर्थ हूँ, लेकिन मेरे पति तो आप ही हैं। अब रुक्मिणी जी का सुंदर उद्गार है, कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, हे भुवन सुंदर, उन अभागिन स्त्रियों के जिनके कान में आपका निर्मल जस नहीं गया हो, वही किसी दूसरे को पति बना सकती है। जो हार मांस कफ पीप से बना हुआ शरीर है, जो अनित्य है, अशाश्वत है, उसको शिशुपाल जैसे लोगों को पति तो वही बना सकती है जिसके कान में आपकी कथा नहीं गिरी हो। तो इस प्रकार रुक्मिणी परिहास को नहीं झेल पाई, क्योंकि ऐश्वर्य प्रधान उन लोगों में भाव है। और वही पोजीशन अर्जुन का भी है। अर्जुन सारथी बनाए और जब विश्व रूप देखे तो एकदम चकित हो गए, कहे कि बहुत भारी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए, हे कृष्ण, हे जादव, हे सखेती, मैं आपको जादव, कृष्ण, सखा ये संबोधन कहा, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मुझे क्षमा कर दीजिए। लो, अभी मित्र मान रहे थे, अभी ड्राइवर बनाए और तुरंत भगवान मानकर स्तुति करने लगे। और इस प्रसंग में महारानी कुंती की भी यही दशा है, अपने भतीजे को भगवान मान बैठी, ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता से भतीजे को नमस्कार करने लगी। यह विचार एक टीकाकार का है। तो फिर भगवान के रूप में जब स्तुति करती हैं तो एक प्रश्न होता है कि तुम मेरे भगवत स्वरूप को जानती हो, कि मुझे भगवान कहने लगी। तो कुंती महारानी कहती हैं कि नहीं, मैं अभी अभी आपके महान पराक्रम को देखकर प्रभावित हो गई, लेकिन इस रूप में नहीं जानती, क्योंकि लोगों की दृष्टि केवल हमारी ही नहीं, संपूर्ण लोगों की दृष्टि माया के पर्दा से ढका हुआ है। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो जथा, नाट्य धर नट जथा मूढ़ दिशा न लक्ष्यते तथा त्वम अपि मूढ़ दिशा मया न लक्ष्य से। कहते हैं जैसे नाटक के अभिनय में गाए जाने वाले गीत या भंगी जो नृत्य करने वाले कलाकार मंच पर उपस्थित करते हैं, तो उस गान के अनुसार या नाट्य के अनुसार जो अपना कला प्रदर्शन करते हैं, तो उस कला को नहीं जानने वाले लोग उसके भंगी को नहीं समझ पाते, उसके हाथ पैर के संचालन को नहीं जान पाते, अथवा जो संगीतज्ञ नहीं है, संगीत के मर्म को नहीं जानता, वो उस व्यक्ति के हाव भाव को नहीं समझ पाता। जैसे उड़ीसा में नृत्य होता है, कभी कभी भक्तों के उद्गारों पर, भजन पर, या किसी भगवान के लीलाओं पर जो श्लोक हैं, गान हैं, उनके अनुसार वे नृत्य करती हैं, गान बजता है और उसके अनुसार वो नृत्य करती हैं। तो जो जानकार भक्त लोग हैं समझते हैं उसके हाव भाव को, कभी नृसिंह के रूप में, कभी वराह के रूप में, कभी राम के रूप में जो कला प्रदर्शन करते हैं, तो उनको जानकार लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो न लक्ष्यते, देखे जाने पर भी जान नहीं पाते हैं, अथवा कभी कभी ऐसा दृश्य प्रस्तुत होता है कि देखने वाले व्यक्ति भी उस कलाकार को नहीं पहचान पाते कि यह अमुक है। जिस रूप में प्रस्तुति करता है उसी का भाव उनको हो जाता है, दर्शकों को। तो इस तरह तथा त्वमपि मूढ़ दिशा मया न लक्ष्य से, वैसे ही आप भी मेरे जैसे मूढ़ बुद्धि के द्वारा देखने पर भी तत्वतः नहीं दिख पाते हैं, नहीं जान पाती है। अतः अज्ञा माया जवनिका छन्नम अधोक्षजम अव्ययम त्वम केवलम नमामि एव। कह रहे हैं कि अतः भक्ति योग के अनभिज्ञा मैं मूर्खा हूँ, योग माया के आवरण से अच्छन्न आपके स्वरूप को जो इंद्रियातीत है, अपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापक है, फिर भी मैं नहीं समझ पाती हूँ। मैं आपके तत्व बोध नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ तत्ववेता कुछ नहीं हूँ कि आपके तत्व का विवेचन करने आ गई हूँ। मैं केवल आपको प्रणाम कर रही हूँ, बस मैं केवल प्रणाम करना चाहती हूँ, आपको केवल प्रणाम मात्र कर रही हूँ। तो हम केवलम नमामि एव, मैं केवल आपको नमस्कार कर रही हूँ। तो भगवान के स्वरूप को छिपा कर रखने वाली जो माया है उसके जवनिका से आप नहीं दिखते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं किम त्वम परिच्छिन्नोऽसि व्यापको वेति त्वम अहम ज्ञातुम न शक्नोमि इत्याह। तुम अपरिच्छिन्न हो, सर्वव्यापक हो, प्रकृति से परे हो, फिर भी आपको जानने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। सब जगह हो लेकिन दिखते नहीं हो, न लक्ष्य से मूढ़ दिशा, हमारे जैसे मूर्खा के द्वारा नहीं दिखाई देते हो। तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं दिखते हो? कहते माया जवनिका छन्नम, माया का पर्दा आप पर लगा हुआ है, मतलब भगवान माया से आच्छन्न है। तो कहते हैं नहीं नहीं, माया आपको नहीं ढकी है, माया हमारे आँख को ढकी है। जैसे सूरज को बादल नहीं ढकता है, बादल हमारे आँख को रोकता है देखने से, सूरज तो उस बादल से भी छिपने के बाद भी अपना प्रकाश देते हैं, वो बादल में छिपते नहीं, हमारे आँख को बादल ढक देता है। तो माया मुझे कैसे ढक सकती है बुआ जी? तब कहती है नहीं नहीं, आपको नहीं ढकती, हम अज्ञा है, हमको ज्ञान नहीं है, मैं अनभिज्ञा हूँ। जैसे मेघाच्छन सूरज नहीं दिखता, वस्तुतः मेघ से सूरज नहीं हमारी दृष्टि ढकती है, उसी प्रकार तुम अधोक्षज हो, अव्यय हो, अच्युत हो, तुम मुझको साक्षात देख रही हो, स्तुति कर रही हो, फिर भी अपने को अज्ञा क्यों कर रही हो बुआ जी? अगर भगवान ऐसे कहें, चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न उठा उठा कर उत्तर देते हैं, क्यों अपनी निंदा कर रही हो? तो कहती नहीं, मैं सत्य बोल रही हूँ, न लक्ष्य से तुम नहीं दिख रहे हो। नटो नाट्यो धरो जथा, नाट्यधर के नृत्य गान आदि को संगीत शास्त्र के मर्मज्ञ व्यक्ति ही समझता है, कोई अनभिज्ञ व्यक्ति उसके भाव भंगी को नहीं समझ पाता। वह उसी प्रकार कोई आपके कृपा पात्र शास्त्र मर्मज्ञ महात्मा ही आपके भंगी को, आपके लीलाओं को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार की टीका लिखते हैं श्रील प्रभुपाद। कहते हैं कि महारानी कुंती भगवद गीता में वर्णित मूढ़ बुद्धिहीन श्रेणी में अपने को रख रही हैं। भगवद गीता में जैसे भगवान कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धयः परम भाव मजानंतो ममाव्यम अनुतमम। अव्यक्त रूप में जो मेरा स्वरूप है उसको एक साधारण व्यक्ति के रूप में मान लेते हैं, जिनकी कम बुद्धि है वो समझते हैं बस कृष्ण जन्म ये तो वसुदेव के लड़का है, जादव है, एक साधारण व्यक्ति मान लेता है। लेकिन मेरे परम भाव को, मेरे भगवत स्वरूप को नहीं जानता है कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, प्रभुपाद के शब्दों में इसको नहीं जानते। परात्पर ब्रह्म, अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक, सर्वाराध्य सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, इसको नहीं जानते। और फिर दूसरे श्लोक में कहते अजानंती माम मूढ़ा मानुषम देह माश्रित। मनुष्य शरीर धारण करने पर तो बस यही मान लेते हैं इस साधारण गोप है, जादव है। परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम, मेरे महा ईश्वर सुप्रीम पर्सनालिटी को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार यह नहीं समझ में आता है। महारानी कुंती के कहने का भाव यह है कि हे कृष्ण, आपके भाव को कौन समझेगा, सबके हृदय में परमात्मा रूप से हो, प्रेरित करके हथियार उठा रहे हो और फिर हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा करके अर्जुन के सारथी बना और बीच बीच में जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाते हो। सबके समझ में बात नहीं आती है। अगर आप रोक दें तो कोई हथियार नहीं उठा सकता, परमात्मा रूप से हृदय में है। कहते हैं कि मैं सबको को ज्ञान देने वाला हूँ, भगवद गीता में आप सब कुछ कहे हैं, लेकिन आप प्रेरित करके हथियार उठाते हो और नहीं हथियार उठाने की प्रतिज्ञा करके भी बीच बीच में हथियार उठा ही लेते हो। यहाँ सुदर्शन उठा करके पांडवों की रक्षा किया ना, भले महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था लेकिन उठाए, तो यह भाव कौन समझ सकता है, नहीं समझ पाता। आप ऐसा क्यों करते हो? प्रभुपाद तो बहुत बड़ा टीका लिखते हैं। इस कुंती महारानी के स्तुति पर 26 दिन प्रवचन किए, उनका अलग ग्रंथ ही है टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती, और भागवत में भी इसकी जो टीका है उसमें भी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले भगवान के सर्वश्रेष्ठता का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को असुर कहा जाता है। भगवान साक्षात श्री कृष्ण, राम, नृसिंह, वराह आदि के रूप में अनेक लीलाएं करते हैं जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। पुतना, बद्ध, गोवर्धन धारण, दवानल पान, कालिये दमन इत्यादि अनेक दिव्य लीलाएं हुई है, और इसको जितने विश्व के बड़े लोग हैं स्वीकार करते हैं, भगवान के रूप में कृष्ण को स्वीकार करते हैं। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि आचार्यों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है, प्रभुपाद कहते हैं। केवल मूर्ख लोग विरोध करते हैं, इसलिए आचार्यों और शास्त्रों की बात को नहीं मानते। फिर अंत में प्रभुपाद कहते हैं कि इसीलिए मंदिर की आवश्यकता पर जोर दिया गया है शास्त्रों में, कि मंदिर में लोग भगवान का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे और भगवान को भगवान के रूप में देखेंगे। वहाँ वैदिक ग्रंथ है उसका श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, भगवान के सौंदर्य को हम भगवान के रूप में सजाने का कोशिश करते हैं जिससे लोग भगवान को समझ सकें। वास्तव में यह बहुत बड़ा लाभ है। तो इस प्रकार सभी आचार्य अपना अपना मत देते हैं। एक आचार्य का विचार है कि पांडवगण भगवान के अनन्य भक्त हैं, आप उनका पालन भी करते हैं, आप अंतर्जामी रूप से सबके साक्षी हैं, सबके हृदय में रहते हैं, सबके नियंता हैं, तथापि पांडवों के वध के लिए अश्वत्थामा के चित में प्रेरणा देकर उससे हथियार उठवा दिए, रक्षक भी हैं और उधर प्रेरित कर दिए, और आप स्वयं अस्त्र परित्याग किए कि हम महाभारत में हथियार नहीं उठाएंगे, फिर भी आप अस्त्र ग्रहण करते हैं। शिष्ट जनों के पालक हैं, भक्तों के पालक हैं, फिर भी आप भीष्म, द्रोण, शिष्ट जनों का संहार करा दिए। भीष्म से बढ़कर कौन भक्त हो सकता है, उसका वध कराए खड़ा होकर। और द्रौपदी सुभद्रा से निकटतम आपका कौन हो सकता है, सुभद्रा आपकी सगी बहन है, द्रौपदी भी आपको भैया कहती है, वो आपकी बहन है, फिर भी आप उस महाभारत में उनके पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए। अपने निकटतम संबंधी के पुत्रों का वध कराए, उनका भी वध कराए। भगवान कभी कभी महाभारत में भीष्म पितामह से और कभी कभी धृतराष्ट्र से, गंधारी से कहा करते थे कि ऐसी बात नहीं है कि इस महाभारत युद्ध में केवल कौरवों का ही लॉस हुआ है, हमारी बुआ जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। गंधारी से भगवान एक बार बोलने लगे कि आप सोच रही हैं कि एक तरफा केवल आपका ही हानि हुआ है, हमारे बुआ जी का इसमें कुछ नहीं गया। आपके जानकारी के लिए बुआ का प्रथम बेटा इसमें मारा गया है, भगवान अपने मुख से गंधारी को बता दिए। और फिर अपनी सगी बहन सुभद्रा के बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए अभिमन्यु के, तो एक टीकाकार कहते हैं कि द्रौपदी सुभद्रा के निकटतम सुहृद होकर भी उनके बच्चों का वध करा दिए, आप किन लीलाओं का क्या रहस्य है, उसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कुंती महारानी यह कह रही, न लक्ष्य से मूढ़ दिशा, नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं अज्ञा हूँ। भीष्म पितामह तो यहाँ तक कह दिए, जब महाराज युधिष्ठिर को लेकर भगवान महाभारत युद्ध में भीष्म के पास ले गए, महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हुआ और युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर को शोक हुआ, तो मोह का निराकरण तो गीता का उपदेश करके कर दिए, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के शोक का निवारण नहीं कर पाए। महाराज युधिष्ठिर जब लगे विलाप करने, रोने लगे, हाय हाय मेरे जैसा कोई नीच नहीं हो सकता, मैं पद लोलुप राज सिंहासन के लिए इतना जघन्य वध कराया, अपने गुरुजनों का वध कराने में भी संकोच नहीं हुआ, इस युद्ध में ब्राह्मण मारे गए, इस युद्ध में बच्चे मारे गए, इसमें कितनी स्त्रियों को विधवा होना पड़ा, वो सबका कारण मैं हूँ, मेरे पापों का निराकरण अनंत काल नरक में रहने पर भी नहीं हो सकता। गीता वक्ता समझा समझा कर थक गया, सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण थक गए, फिर भी महाराज युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हुआ। तब कहे कि चलिए अब कुरुक्षेत्र में आपके पितामह 456 वर्ष का अनुभव लेकर सरसैया पर पड़े हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए कि अब उचित हुआ है कि अनुचित। शास्त्र के दृष्टांत दे देकर समझाते थे ऋषि लोग, भगवान भी, कि क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रियों को हिंसा करना पड़ता है, धर्म के लिए अधर्म पर विजय करना पड़ता है, आप धर्म के पक्ष में लड़े हैं, अधर्म को हराए हैं, आप कोई पाप नहीं किए हैं। तो महाराज युधिष्ठिर कहते थे कि जो धर्म हिंसा सिखाता है, जिसमें हत्या की जाती है, उस धर्म को मैं नहीं मानता। तो फिर जब भीष्म पितामह के पास गए तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे बेटा, तुमको किसी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा विचार करो कि श्री कृष्ण जिनके सुहृद हों, अर्जुन जैसा अजय विजेता जिनका भाई हो, बॉडीगार्ड हो भीम और अर्जुन, गांडीव जैसा राइफल जिसके हाथ में हो, और कृष्ण जैसा सुहृद जिनके साथ हो, उसके ऊपर भी विपत, ततो विपत, संभव है? नहीं संभव है। लेकिन जो कुछ भी हुआ इनके इच्छा से हुआ, इनके इच्छा पर क्यों, यह नहीं प्रश्न किया जा सकता, क्यों ऐसे इन्होंने इच्छा किया। इनके विषय में जो जानने की चेष्टा करता है कि श्री कृष्ण कितना में है, कौन है, क्यों करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, वो मोहित हो जाता है। न यश करहिचित राजन पुमान वेद विधिषितम जत विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि। भीष्म पितामह कहते हैं कि इनके विषय में न यश करहिचित राजन पुमान वेद विधिषितम, कोई भी इनके विषय में नहीं जान सकता। अगर जो जानने की चेष्टा करता है वो विशेष रूप से मोहित हो जाता है, चाहे वो कितना हो भारी विद्वान हो, उसको मोहित होना ही है, वो मोहित हो जाता है, वो नहीं समझ पाता। जो जितना जानने के चक्कर में पड़ता है उतना ही फंसता है। इसलिए जानने का चक्कर छोड़ो, इनके इच्छा से सब कुछ हुआ है, धर्म अधर्म पर धर्म का विजय हुआ है, सुख पूर्वक हस्तिनापुर का राज सिंहासन स्वीकार करो और हमको सुख से शरीर छोड़ने दो बेटा। यह सुंदर अवसर जो उपस्थित हुआ है, यहाँ तुमको ज्ञान देने की बात नहीं है, ज्ञान की भंगी से हमको दर्शन देने के लिए यहाँ प्रभु उपस्थित हैं। तुम एक बार अपने मुख से स्वीकार करो कि हम हस्तिनापुर का राज सिंहासन स्वीकार करते हैं और हमको सुख से शरीर छोड़ने दो। तो इस प्रकार भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर शिक्षा दिया, हर विषयों पर प्रवचन किए और इसके बाद भगवान को कहे कि आप तब तक यहाँ मेरा इंतजार कीजिए जब तक मैं अपनी मति को आप में एकाग्र करके, आपके सौंदर्य में अपने दृष्टि को लगा करके सुखपूर्वक शरीर न छोड़ दूँ, तब तक आपको यहाँ रहना है। तो भगवान उनकी इच्छा को पूरा किए। तो इस प्रकार न लक्ष्य से मूढ़ा दिशा, मेरी जैसी मूढ़ा आपको कैसे समझ सकती है। फिर कुंती महारानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक बोलती हैं, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्मेह स्त्रियः। फिर भी आपका स्वरूप जो लीला है, अज्ञेय होने के बाद भी जो अमलात्मनाम है, मुनि नाम और परमहंसा नाम, उनके लिए भक्ति योग विधानार्थ, बड़े बड़े माया गुण मालिन से हीन निर्मल चित वाले विषय वासना शून्य महात्मा लोग, वास्तव में हृदय की सबसे बड़ी गंदगी है विषय की इच्छा, भोगों की कामना। भोगों की कामना से चित मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो जिन महात्माओं का चित अमल है, अमलात्मा नाम, कोई मल नहीं है, कोई संसारिक वैषयिक कामना नहीं है, ऐसे बड़े बड़े महात्मा लोग, मननशील विवेकी जन, मुनि नाम और परमहंसा नाम। परमहंस कहते हैं जो प्राकृत अप्राकृत का विवेक रखता है, क्षीर नीर विवेकवान, उसको कहते हैं हंस। हंस एक पक्षी है जो दूध के अंदर से जलीय भाग को छोड़कर तात्विक अंश को खा जाता है, तो उसको हंस कहते हैं। दूध के अंदर जो त्याज्य अंश है, जल, उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार के महात्मा होते हैं इस यह संसार, प्राकृत अप्राकृत जड़ और चेतन से बना है। इसमें जो अप्राकृत तत्व है, कृष्ण तत्व, उस पर विचार कर लेता है, क्या कृष्ण संबंधी वस्तु है, उनको ग्रहण करता है और प्राकृत फसावट वाली वस्तुओं को छोड़ देता है। प्लस माइनस को देखता है, किसमें हमारी हानि है और किसमें हमारा लाभ है। तो ऐसे विवेकी व्यक्ति को केवल हंस नहीं, परम हंस कहते हैं, इसलिए महात्माओं को परम हंस कहते हैं। तो ऐसे अमलात्मना, मुनि नाम और परमहंसा नाम, ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग विधानार्थ, भक्ति योग का मैटर देने के लिए आपका अवतार होता है। हे श्री कृष्ण, आप अवतार लेकर इस जगत में नहीं आते तो आपके दिव्य लीलाओं से भरा हुआ श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं हो पाती। फिर बड़े बड़े परमहंस मुनि लोग, अमलात्मा महात्मा लोग मनोहर कहानियां और अखबारों को पढ़कर तो संतुष्ट होते नहीं, तो उनके लिए श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जैसी दिव्य ग्रंथ प्रस्तुत करने के लिए आपका अवतरण हुआ है। भक्ति का मैटर जगत में देने के लिए आप आए हैं, आपके अवतार का यह कारण है। कथम स्त्रिय कथम पश्मे, हमारी जैसी मूढ़ बुद्धि वाली स्त्री आपको कैसे जान सकती है, यह संभव है? दुनिया में प्रसिद्ध है कि स्त्रियों की कम बुद्धि होती है, कुंती महारानी स्वीकार कर रही हैं, कह रही हमारे जैसे स्त्री कैसे समझ सकती है। बड़े बड़े विवेकी परमहंस लोग समझने में भ्रम कर देते हैं, न ह्यस्य करहिचित राजन पुमान वेद विधित सितम यद भी जिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि ही। कृष्ण तत्व को समझने में बड़े बड़े कवि लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं, हमारे जैसे साधारण स्त्री कैसे समझ सकती। आप तो बड़े बड़े परमहंसों के, अमलात्मा के और मुनियों के विषय हैं, हमारे जैसे स्त्री कैसे आपको जान सकती है। सभी लोगों ने इस पर लिखा है, सभी आचार्य श्रीधर स्वामी, चक्रवर्ती ठाकुर, सब लोग अपने अपने गति से इसके अपने विचारों को इस श्लोक पर रखे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, मैं तो स्त्री जाति के हूँ, हमारी बात तो छोड़िए, हम अपने को कम बुद्धि वाली मानकर आपके तत्व से अनभिज्ञा समझती हूँ, मैं क्या समझूंगी। लेकिन सर्वज्ञ मुनिगण, परमहंसगण भी आपके लीला माधुर्य से आकृष्ट होकर भजन करते हैं, किंतु भजन तत्व को नहीं जान पाते हैं। वे आपके माधुरी से प्रभावित भले हैं, आपके लीला से प्रभावित हैं, आपके गुणों से प्रभावित हैं, आपके रूप से प्रभावित हैं, लेकिन आपके लीला के रहस्य का प्रतिपादन करने में पीछे हट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। आप क्यों ऐसा रहस्यमय उत्कृष्ट लीलाएं करते हैं, इसका सम्यक निरूपण करने में वो भी पीछे हो जाते हैं, वेद शास्त्र भी पीछे हो जाता है। नेति नेति कही वेद पुकारे, सभी लोग बड़े बड़े कृष्ण तत्ववेता भी पीछे हट जाते हैं। अमलात्मा अर्थात गुणमय मालिन से निष्क्रांत जीवन मुक्त महात्मा भी आपके गुणों को व्यक्त नहीं कर पाता, आपके भक्ति कर भले कर लेता है, आपको प्रणाम करना, आपके गुणों का गान करना, लेकिन आपका कितना में ऐश्वर्य है, क्या आपकी माधुरी है, इसका निरूपण नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। और आप उनको भक्ति करने के योग्य वस्तु प्रदान करते हैं, उनके श्रवण कीर्तन स्मरण के लिए जो मैटर चाहिए उसको दे देते हैं आप अवतार लेकर। इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग जो आत्मा राम मुनि हैं, जो अपने आप में रमण करने वाले हैं, उनको भी आपकी लीला माधुरी प्रभावित कर देती है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा पिरुक्रमे कुर्वंती हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आपकी विशेष गुण अमलात्मा महात्माओं को, विरक्त महात्माओं को, आत्मा राम मुनियों को भी आकृष्ट कर लेता है। सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त चूड़ामणि को भी आपका गुण खींच लिया। इत्थम भूत गुणो हरि, यह है भगवान श्री हरि के गुण, सुत गोस्वामी कहते हैं। तो मैं तो अज्ञा हूँ, मैं क्या आपके तत्व का निरूपण कर सकते हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह श्रीमती कुंती देवी की विनम्रता है, नम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना कर रही है। वास्तव में एक वैष्णव का यही लक्षण होता है। श्री कृष्ण कुंती महारानी के भतीजे थे, कृष्ण के लिए जसोदा और देवकी के समान पूज्या थी कुंती, फिर भी इतनी विनीत थी कि वो भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे कृष्ण, आपका रहस्य परमोन्नत आत्मज्ञानी परमहंस ही जान सकते हैं, पर मैं एक स्त्री भला आपको कैसे जान सकती हूँ। यह विनम्रता है। यद्यपि कुंती स्त्री थी, फिर भी बुद्धिहीन स्त्रियों की तरह नहीं थी, वह महान भक्त थी, कृष्ण को भगवान के रूप में समझने का प्रयास की और भगवान के सामने कृष्ण उनके गुणों को व्यक्त करते हुए नम्रता बस कह रही है, न लक्ष्य से मूढ़ दिशा, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम प्रकृते परम, ये सब कृष्ण तत्व है। न लक्ष्य से मूढ़ दिशा ये विनम्रता है, और अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम प्रकृते परम, ये कृष्ण तत्व का निरूपण है। आप हृदय में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, सब जगह आपका स्थान है, आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं, यह कृष्ण तत्व है। इस तरह का निरूपण करते हुए भी कुंती महारानी कहती हैं कि लेकिन हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम मूढ़ा हैं, न लक्ष्य से मूढ़ा दिशा, यह विनम्रता है। त्रिनादपि सुनिचे न तरोरी व सहिष्णा, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। इस धरातल पर कुंती महारानी स्थित हैं, अतः ऐसा बोल रही हैं, केवल परमहंस ही आपको जान सकते हैं, जो प्राकृत अप्राकृत का विवेक रखते हैं ऐसे परमहंस लोग जान सकते हैं। मुनि नाम मननशील विचारवान विवेकी लोग आपको जानते हैं, अमलात्मा जो संसारिक वासना से रहित हैं वे लोग आपको जानते हैं, अर्थात खल मूढ़ विषयी आपको नहीं समझ सकते। काम और लोभ सबसे बड़ा मल है, कामी और लोभी भक्ति नहीं कर पाते। सौभाग्यवश भक्तों के कृपा संग से उन्नति का प्रयास कर सकते हैं। भक्ति करते करते काम क्रोध लोभ भी समाप्त हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं विरक्ति अन्यत्र च, जब भगवान की भक्ति की जाती है तो अन्य सारे विषयों से विरक्ति हो जाती है। तो कुंती महारानी सब कुछ जानती हैं, फिर भी दीनता बस कह रही है कि मैं आपको नहीं जान सकती। और फिर एक टीकाकार कहते हैं, चाहे कोई परमहंस हो, चाहे मुनि हो, चाहे अमलात्मा हो, इनमें से कोई भी अपने शक्ति सामर्थ्य से कृष्ण को नहीं समझ सकते। कुंती महारानी का यह कहना है, कृष्ण को जानने का एकमात्र उपाय है भक्ति योग, भक्ति योग विधानार्थ। इस भक्ति योग के विधान के लिए कृष्ण आपका अवतार हुआ। ऐसे परमहंस मुनि और अमलात्मा अपने अपने योग्यता से आपको नहीं जान सकते, केवल क्षीर नीर विवेक से प्राकृत अप्राकृत के बोध से संसारिक विषय वासनाओं के त्याग से कोई आपको नहीं समझ सकता। समझने के लिए केवल एक साधन है भक्ति योग, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, भगवान के विषय में सुनना बोलना स्मरण करना इत्यादि नवधा भक्ति। जिस भक्ति योग को छोड़कर उनको जानने का कोई उपाय करता है वह भ्रमित होता है, और कोई उपाय नहीं है। उस भक्ति योग के सम्यक विधान के लिए जब कृष्ण अवतरित हुए हैं तब स्पष्ट समझ में आ रहा है, सभी लोग उनको जान सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। और यही कारण है पुरुषोत्तम के अवतार का, यह अभिप्राय है। एक टीकाकार कहते हैं कि वास्तव में कुंती जैसी एक स्त्री भगवान के अवतार का इतना सुंदर कारण प्रस्तुत कर रही है जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी नहीं कर पाए, स्वयं भगवान भी नहीं कर पाए। भगवान भी अपने अवतार के गौण कारण बताते हैं, कहते हैं परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, साधु पुरुषों के रक्षा के लिए मैं आता हूँ, यह गौण कारण है। लेकिन रहस्यमय एकांतिक कारण है भगवान का, भक्ति योग के विधान करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों के भक्ति को पूर्णतः पोषण करने के लिए, भक्ति का मैटर जगत में देने के लिए आते हैं, यह कुंती महारानी कहती हैं। आगे भी जब अवतार के एक लिस्ट कारण बताएंगी तो उसमें भी कहती हैं, भवेश्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवणा स्मरणारहाणी करिष्यन इति केचन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यह कुंती के अवतार के लिस्ट में अंतिम श्लोक है, इसलिए वह केचन और किसी का मत है लेकिन कुंती का यही मत है कि क्लिश इस भौतिक भवेश्मिन क्लिश्यमाना नाम अस्मिन भवे, इस संसार में क्लिश्यमाना नाम कष्ट सहते हुए लोगों को दुख से निवृत्त करने के लिए श्रवण और स्मरण का विषय प्रस्तुत करने के लिए आपका अवतार होता है। जो संसार में दुख झेल रहे हैं उनके दुख का समन केवल कीर्तन और श्रवण से हो सकता है, केवल भक्ति से हो सकता है। तो इस भक्ति को जगत में स्थापित करने के लिए आप आए हैं, आपका अवतार हुआ। और अवतार लेकर के नंदालय में गए, ब्रज में विविध अद्भुत अलौकिक अपरुषेय लीला किए, उन लीलाओं को श्रीमद् भागवतम में व्यक्त किया गया और उस लीलाओं का भक्त लोग श्रवण कर रहे हैं भागवत सप्ताह के रूप में, भागवत क्लास के रूप में, अध्ययन के रूप में, पठन पाठन के रूप में, इस तरह से भक्ति करने का अवसर मिलता है। भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के लीला का वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं और चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार यह है भगवान के अवतार का मुख्य कारण, इस रहस्य को कुंती बतला दी। तो एक टीकाकार कहते हैं इसलिए बता दी क्योंकि कुंती महारानी महाराज युधिष्ठिर द्वारा श्रापित हो गई। महाभारत के अंत में जब अपने मरे हुए स्वजनों के लिए तर्पण हो रहा था तो उस समय महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के लिए, दुशासन के लिए भी तर्पण कर रहे थे क्योंकि उनके वंश में थे। अभिमन्यु के लिए, पांडव के पुत्रों के लिए, द्रौपदी के पुत्रों के लिए, सबके लिए तर्पण हो रहा था। तो महारानी कुंती महाराज युधिष्ठिर को थोड़ा सा किनारे बुलाकर कहती हैं बेटा कर्ण के लिए भी जल दे दो। तो महाराज युधिष्ठिर चकित हो गए, कर्ण के लिए, उससे हमारा क्या संबंध है, मैं तो अपने वंश में जन्मे हुए लोगों के लिए तर्पण कर रहा हूं, कर्ण के लिए क्यों जल दूं। तो कुंती कहती है बेटा कर्ण तुम्हारा अग्रज है। अग्रज मतलब वो कौनते हैं, तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। तो हाँ बेटा, अरे इतने रहस्य की बात तुम मुझसे छिपा कर रख गई। महाराज युधिष्ठिर दंग हो गए एकदम और फिर पूछने लगे कि कैसे क्या हुआ। तो कुंती स्पष्ट सब कुछ बता दी जो अब तक छिपा कर रखी थी लेकिन पुत्र स्नेह के कारण उनको बताना पड़ा। तो महाराज युधिष्ठिर उसके बातों को सुनकर एकदम क्रोधित हो गए और कहे कि माताजी यहाँ पूछित व्यवहार नहीं की हो, तुम्हारे इस अपराध के कारण मैं संपूर्ण स्त्री समाज को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री रहस्य की बात नहीं छिपा पाएगी। तो एक टीकाकार कहते हैं कि शायद महाराज युधिष्ठिर के इस श्राप से श्रापित होकर कृष्ण तत्व के रहस्य को कुंती नहीं छिपा पाई, वो बोलने लगी। जो अत्यंत रहस्यमय गोपनीय कृष्ण तत्व है जिसको इतना डिटेल किसी ने नहीं कहा है उसको भी कुंती कह रही है कि हे कृष्ण आप भक्ति योग के विधान के लिए आए हो, आप श्रवण और स्मरण का मैटर देने के लिए आए हो, आप केवल यही आपके अवतार का प्रधान कारण है और सब अनुसंगिक कारण हो सकते हैं। तो यह है कृष्ण के अवतार। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत। भागवत में जहां तहां इस रहस्यमय अवतार के कारण को बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी भी रास की चर्चा करने के बाद अंत में कहते हैं कि जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए श्री भगवान मनुष्य शरीर में आते हैं और आ करके ऐसा अद्भुत लीला करते हैं जिनको सुनकर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाए। जा सुत्वा तत्परो भवेत, ऐसे मानसिक लीला करते हैं। बीच बीच में भगवान के अवतार के विषय में सुखदेव गोस्वामी का एक कमेंट है, मर्त्यावतारस्तु मर्त शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। भगवान श्री राम के अवतार के क्रम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य रूप में आपका अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ है, मनुष्य समाज को शिक्षा देने के लिए हुआ है जिसको सुनकर सीखकर व्यक्ति आपके परायण हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए। तो इस प्रकार गोपनीय रहस्य का उद्घाटन कर ली और भक्ति के महत्व का निरूपण कुंती महारानी करते हुए समझती है कि भक्ति का एक विधा नमस्कार भी है। अरे श्रवण में तो बहुत मेहनत करके सुनना पड़ेगा ध्यान एकाग्र करके, और कथन के लिए तो अध्ययन करना पड़ेगा, नमस्कार तो बहुत आसान है, बस केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। तो इसको ही सरल साधन समझकर नमस्कार कर रही हैं। और साथ ही साथ स्वाभाविक रूप से कृष्ण तत्व का निरूपण कर रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण के सुखकारी स्वरूप का निरूपण कर रही हैं, सुख स्वरूप। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती महारानी नमः से प्रारंभ की है और अंतिम में भी नमः से अंत करती है। 26 श्लोक नमः शब्द के बीच में है, नमस्ते से प्रारंभ करके और फिर अंतिम श्लोक में भी नमस्कार है। तो नमस्कार भक्ति को बहुत प्रधान देती है। तो सुखसारी सुखकारी स्वरूप को वर्णन करते हुए नमस्कार कर रही हैं। कृष्णाय, हम कृष्ण के लिए नमस्कार कर रही हैं, जो निराकृत पर ब्रह्म है, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं, उनको हम नमस्कार कर रही हैं। और वासुदेवाय, देवकी नंदनाय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव के पुत्र को, देवकी नंदन को, गोपराज नंद बाबा के पुत्र को, या गोपालन करने वाले को, गोपाल को, गोविंद को, सबको वो नमः नमः बारंबार नमस्कार करती हैं। तो इस प्रकार कृष्ण को नमस्कार करना भक्ति का प्रबल साधन मानकर नमस्कार कर रही हैं कि नमस्कार बहुत सरल और प्रबल साधन है। कृष्ण सर्वाकर्षक, सर्वश्रेष्ठ, सबके सिरमौर हैं, उनको नमस्कार करती हैं। वास्तव में भगवान का अर्थ कृष्ण ही है। कृष्ण माने सर्वाकर्षक, सर्वश्रेष्ठ, सर्व सुंदर, सौंदर्य निधि, भुवन सुंदर, श्री कृष्ण ही भगवान है। श्री कृष्ण में भगवत्ता का 100% रूप निखर कर आया है। भगवान के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं, डाउट हैं, कौन भगवान है। कभी कभी तो इतनी मूर्खता छाई रहती है कि देवताओं को भी भगवान कहने लगते हैं। भगवान के विविध अंश, कला आदि में भी भेद है। कृष्ण सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम। और इसके साथ साथ अवतार का लिस्ट प्रस्तुत करके सूत गोस्वामी कहते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मिडयंती जुगे जुगे। कृष्ण ही सारे अवतारों के उत्स हैं, मूल का भगवान है। सर्वश्रेष्ठ भगवत स्वरूप पूर्णतः 100% श्री कृष्ण है, यह भागवतम में कहा गया है, सभी शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए भगवान के विषय में जो विविध मतभेद है, इसी को ध्यान में रखकर शायद श्रील प्रभुपाद गॉड कॉन्शियसनेस कहकर भ्रम में नहीं डाले, सीधे कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। गॉड कॉन्शियसनेस कहने में तो भ्रम हो जाएगा, भगवान का अर्थ ही है श्री कृष्ण। भगवान माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण माने भगवान, दोनों के पर्यायवाची शब्द हैं। इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण उवाचन न कहकर श्री भगवान उवाचन कहा गया। और अगर कोई इसका अनुसंधान करे कि वह श्री भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही गीता के वक्ता हैं, इसलिए श्री भगवान। और भगवान श्री कृष्ण हैं, यह इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस नहीं कहे। गॉड कॉन्शियसनेस कहते तो शायद गणेश को भी लोग मानने लगते। इसलिए इस झगड़ा को समाप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियसनेस कह दिए। जो भगवान है उसी को भगवान समझो, भ्रम में मत पड़ो। प्रभुपाद ने यह झगड़ा ही खत्म कर दिया। नहीं तो अगर गॉड कॉन्शियसनेस कह देते तो शायद इस्कॉन में भी मतभेद हो जाता, लेकिन आज इस सिद्धांत में मतभेद नहीं है। भगवान माने कृष्ण, बस। तो इस तरह से इस सुख स्वरूप कृष्णाय सर्वाकर्षक भगवान के लिए हम नमस्कार करते हैं। जो वसुदेव जी के पुत्र के रूप में आए हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। वासुदेवाय, आप जिसको अंगीकार करते हैं वो धन्य हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं कि वासुदेवाय, आप जिसको अंगीकार करते हो कृत कृत हो जाता है, धन्य हो जाता है। आप हमारे भाई वसुदेव को पिता के रूप में अंगीकार किए, आप निश्चित रूप से वसुदेव के पुत्र हो। आपके साथ वसुदेव का जस बढ़ गया, उनकी कीर्ति बढ़ गई, इसलिए हम आप वसुदेव नंदन भगवान को नमस्कार करते हैं, वासुदेव को नमस्कार करती हैं। तो बस तुम्हारा भाई ही इतना धन्य धन्य है, कृत कृत है। कहते नहीं, भाभी भी देवकी नंदन आए छ, जिन्होंने आपको गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त की। आप केवल वासुदेव नहीं, आप देवकी नंदन हो, देवकी कुमार हो, देवकी नंदनाय छ। अब देवकी नंदन को हम नमस्कार करती हैं, इसका तात्पर्य है कि वसुदेव से भी अधिक प्रेमवती मेरी भाभी देवकी धन्य है, धन्या है, जिसने आपको जिसको आपने माता के रूप में स्वीकार किया, आपने उनको माता बनाया, उनके गर्भ में अवस्थान करके आप उनके गर्भ को वैकुंठ बनाए, जहां आप निवास करते हैं वो वैकुंठ है, इसलिए यह समृद्धि प्राप्त की भाभी देवकी, इसलिए आप देवकी नंदन है। तो मैं देवकी नंदन को भी नमस्कार करती हूँ, कृष्ण को, वासुदेव को और देवकी नंदन आयचा, देवकी नंदन को। तो देवकी और वसुदेव को नमस्कार करके फिर झगड़ा मिटा देती है कुंती महारानी। अगर कोई कहे कि अपने भैया और भाभी के सौभाग्य की तो खूब वर्णन कर ली, लेकिन नंद बाबा का कोई स्थान नहीं है क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं, नंद गोप कुमार आया, आप नंद गोप के भी पुत्र हो, हमारे भैया भाभी से भी अधिक धन्य है वो नंद बाबा जो आपका पालन किए, जिनके गोद में आप खेले, उस नंद कुमार को हम नमस्कार करती हैं। यह है कृष्ण तत्व का निरूपण, यह है कृष्ण के असली तत्व का निरूपण, जिसको कुंती महारानी कह रही हैं कि धन्य है नंद बाबा जो आपको अपने गोद में खिलाए। रघुपति उपाध्याय तो कहते हैं कि श्रुतिम अपरे स्मृतिर इतरे भारत मन्ने भजंतु भवभीता अहमिह नंदम बंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। एक भक्त हुए हैं रघुपति उपाध्याय, तो लिखते हैं कि बहुत से लोग संसार से भयभीत होकर डर करके श्रुति का आश्रय लेते हैं, कुछ स्मृति का आश्रय लेते हैं, कुछ लोग महाभारत का, महाभारत का मतलब भगवद गीता का, विष्णु सहस्रनाम आदि का आश्रय लेते हैं, लेकिन मैं तो किसी का आश्रय नहीं लेता, मैं तो नंद बाबा के चरणों का आश्रय लेता हूँ, जिनके आंगन में परब्रह्म बालक बनकर खेलता है। मैं तो नंद बाबा के चरणों की वंदना करता हूँ, जस्या लिंदे परम ब्रह्म, परम ब्रह्म सुप्रीम पर्सनालिटी जिनके गोद में खेला है, मैं उस नंद बाबा का आश्रय लेता हूँ, मुझे विश्वास है मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उस सौभाग्यशाली नंद गोप कुमार आया, नंद गोप के कुमार को, जसोदा नंदन को हम नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय का तात्पर्य है कि कौमार लीला की अपेक्षा वृंदावन में आपके किशोर लीला में अधिक माधुरी है। आप किशोर अवस्था में जो गोचारण किए हैं और फिर आप अभिषेक के रूप में जो इंद्र ने आपका अभिषेक किया गिरिराज धारण के बाद, और आपका एक स्पेशल नाम पड़ा गोविंद, मैं उस गोविंद को नमस्कार करती हूँ, विख्यात नाम हुआ। उसी समय आपके सभी इंद्रियों को आकर्षित करने के कारण, गायों के रक्षा करने के कारण, अपने भक्तों की रक्षा करने के कारण आपका नाम हुआ गोविंद, तो हम गोविंद स्वरूप को नमस्कार करती हैं। तो एक आचार्य राधा गोविंदनाथ जी कहते हैं कि श्री चक्रवर्ती जी के युक्ति से कुंती देवी का यह अभिप्राय है कि कृष्ण अज्ञेय तत्व होकर भी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इसके पहले कहती हैं कि आप न लक्ष्य से मूढ़ दिशा, यह कहकर तो बहुत कठिन बना दी भगवान को, लेकिन कुंती महारानी अपने पहले युक्ति को काटती हैं। आप अज्ञेय हैं, नहीं जाने जाते हैं, जो विवेक से जानना चाहता है उसके लिए तो कठिन है, लेकिन जो स्वाभाविक आपके साथ प्रेम करता है, सौहार्द करता है, संबंध स्थापित करता है, उसके लिए आप बड़ा सरल हो जाते हैं। इसके लिए कहती हैं कि अज्ञेय तत्व होकर भी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, इस प्राकृत जगत में अवतरित होकर अपने प्रेमी भक्तों से संबंध स्थापित करते हैं, किसी का पुत्र बन जाते हैं, किसी का भाई बन जाते हैं, और इस रूप में अंगीकार करके उनको धन्य करते हैं। क्या आश्चर्यमय अचिंत्य प्रभु की लीला है, कुंती महारानी इनका स्वादन कर रही हैं। तो फिर आगे दुखारी स्वरूप को नमस्कार करती हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। ये भगवान का भुवन सुंदर रूप से कुंती महारानी प्रभावित है, फिर उनको नमस्कार करती हैं। पंकज नाभाय ते नमः, हे पद्मनाभ, जिनके नाभि में कमल निकला और उस कमल से त्रिभुवन प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जिससे जगत की सृष्टि हुई, जिनके नाभि में कमल है, ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करती हैं। त्रिलोकात्मक नाभि वाले अथवा गंभीर नाभि वाले श्री कृष्ण को हम नमस्कार करती हैं। मानो भगवान रथ पर खड़े थे या बैठे थे, कुंती महारानी की बात सुन रहे थे, तो बड़ा सूट बूट पहनकर भगवान नहीं रहते हैं, एक पीताम्बर का धोती और उतरिए, पुजारियों जैसा रहते हैं, ऐसे उतरिए भी ऐसे पुजारी जैसा ओढ़ कर नहीं, ऐसे पड़ा रहता है। तो उनका गंभीर गहरा नाभि दिख रहा था, तो नाभि को देखकर कुंती महारानी कहती हैं, नमः पंकज नाभाय, यह गंभीर नाभि उस कमल को जन्म देने वाला है, जिस कमल के ऊपर इस जगत की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो इस त्रिलोकात्मक नाभि वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। फिर पंकज मालिने, भगवान कमल का माला पहनते हैं, तो माला दिखाई दिया, तो कहते हैं कमल के माला धारण करने वाले को हम नमस्कार करते हैं। भगवान का पंकज माली का अर्थ माला पहने हैं वो भी है, लेकिन एक अर्थ किया गया है कि भगवान का सब कुछ कमल जैसा दिख रहा है, नीचे से लेकर चरण से लेकर सिर तक कमल जैसा दिखा, तो लगा कि इनके शरीर में कमल का ही माला है नीचे से ऊपर तक। जिनके आपके चरण कमल के समान है, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, आपका कर हाथ कमल जैसा है, कर कमल, आपका नेत्र कमल के समान है, सब कुछ कमल के समान है, अर्थात आप कमल के माला धारण किए हो, सब जगह कमल कमल कमल, तो आप कमल के माला धारण किए हो, आपको हम नमस्कार करते हैं। पंकज नेत्राय, आँख भी कमल के समान है, कमल के समान आँख मतलब आपकी दृष्टि में शीतलता है, संसार दुख से संतप्त व्यक्ति जब आपके पास आ जाता है और आपको प्रणाम करता है और मंद स्मित मुस्कान के साथ प्रफुल्लित नेत्रों से देख कर कहते हैं, कैसे हो, ठीक हो, बस इतना सुनते हैं उसका संसार दुख, संसार का समुद्र सूख जाता है। भगवान कपिल देव अष्टांग योग के वर्णन करते हुए कहते हैं, जिनकी उदार हंसी केवल स्मित मुस्कान ही संसार समुद्र को सुखाने में समर्थ है, और जिनकी बोली संसार के समस्त दुखों को समाप्त कर देता है। तो वह भगवान जब अपने सुंदर नेत्रों से देखते हैं किसी को, तो वह शीतलता दुख समाप्त कर देता है, ऐसे शीतल दृष्टि वाले। कमल का फूल हमेशा शीतल होता है, ठंडा लगता है, तो कमल जैसी शीतलता आपके दृष्टि में है, इसलिए हे पंकज नेत्राय आपको नमस्कार है। पंकजांग्र आपके चरण कमल, आपके चरण भी कमल के समान है, हम आपको नमस्कार करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, पहले मैं देवकी वसुदेव आदि प्रेमी भक्तों के विषय में बोल चुके हूँ, किंतु उन सब में हमारी कोई गणना नहीं है। जिन भक्तों से आप प्रेम करते हैं, जिनके प्रेम के वशीभूत होकर आप लीला करते हो, उनके अधीन हो जाते हो, उसमें हमारी गणना नहीं है। न तो हमारे अंदर वैसा प्रेम है, न भक्ति है, न भक्ति के विषय में ज्ञान ही है, तथापि आपके दर्शन से हमारे नेत्रों को बहुत आनंद मिल रहा है, हमारा दुख समाप्त हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। आपके नाभि माला नेत्र आदि को निहार कर हमारी दृष्टि शीतलता को प्राप्त कर रही है, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, हमको सुख मिल रहा है। भगवान के वास्तव में दर्शन में सुख मिलता है। भगवान को देखने में व्यक्ति अगर बढ़िया से देखे, निहारे, तो उसको सुख मिलता है। अथवा अगर देखने की दृष्टि ऐसी उन्नत न हो, फिर भी सुख मिलता है, क्योंकि भगवान देख लेते हैं। भगवान का नेत्र इतना उन्नत है, इतना महत्वपूर्ण है, कि वो जो दर्शन करने आता है उसको देख लेते हैं। इस विषय में हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि बहुत पहले की घटना है, लगभग 68 की, जब पहले वृंदावन में वो लोग आया करते थे विद्यार्थी जीवन में। तो उस समय वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने एक महात्मा आते थे, स्वामी शरणानंद जी, जो भारत सेवा संघ के अध्यक्ष थे और दोनों आँख से अंधे थे, एकदम सूर। लेकिन आ करके बांके बिहारी जी के मंदिर में घंटों खड़ा रहते थे, दो दो तीन तीन घंटा खड़ा रहते थे हाथ जोड़कर, उनके दोनों आँख से दिखाई नहीं देता था। तो स्वामी शरणानंद के को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य होता। महाराज श्री कहते हैं कि हम लोगों को भी जिज्ञासा होती, इनको क्या दिखाई देता है कि खड़े रहते हैं। तो एक लड़का पूछ दिया एक दिन, सभी लोग आदर करते थे, महाराज कहते हैं कि हमको पता नहीं था कि वे बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बाद में पता चला। तो एक लड़का प्रणाम किया और कहा कि बाबा, हम आपसे एक जिज्ञासा करते हैं, आप कृपा करके हमारा समाधान कीजिए। तो कहा बोलो बोलो बेटा। तो कहे कि बाबा, आप बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, आपको क्या दिखाई देता है? तो थोड़ा हंसते हुए कहे कि बेटा, मेरा तो आँख ही नहीं है, मैं क्या देखूंगा। लेकिन आँख वाले भी आकर बांके बिहारी को उनके स्वरूप में देखें, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा यह है कि यहाँ उपस्थित होने पर बांके बिहारी देख लेते हैं, तो मैं उनको देखने नहीं, दिखाने आता हूँ। तो मैं इस मंदिर में आता हूँ इसलिए कि वो देख लें, हमारे देखने में वो गुण नहीं, वो क्षमता नहीं है जो उनके देखने में है। उनके देखने से हमारा सारा अमंगल दूर हो जाएगा, हमारा सारा पाप दूर हो जाएगा। और वो अगर देख ले कि हमारा भक्त ईश्वरवा आया है, इसमें हमारा कल्याण हो जाएगा, इसलिए मैं इनको हाजिरी देने आता हूँ, देखने नहीं, दिखाने आता हूँ। तो इसलिए हम तो यह आप सबको कहते हैं कि आप अपनी दृष्टि से क्या देख पाओगे अधोक्षज को, जो इंद्रियों से अगोचर है, लेकिन उनकी इंद्रियाँ इतनी तीखी है कि बिना देखे नहीं रहती, इसलिए दिखाने के लिए जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ हाजिरी देने आता हूँ बेटा। तो यह उन्नत नेत्र वाले भगवान देखते हैं, उनके दृष्टि में शीतलता है, और वो देख लेते हैं तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, इसलिए उनको हाजिरी लगाना जरूरी है। जरूर आता। ये बात मैं जब मायापुर में कह दिया, इसी कथा को कह रहा था, तो दूसरे दिन सुबह मंगला आरती के बाद परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहे कि आपके प्रवचन मैं सुना और संकल्प किया कि तबीयत खराब और बीमारी के बहाना से दर्शन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाजिरी देने जरूर आऊँगा। आज से मैं संकल्प कर लिया, कल आपका प्रवचन मैं निकट नहीं जा पाया, ऐसे ही तबीयत खराब ठंडा के वजह से मैं रूम से सुन रहा था, आप FM पर आपका प्रवचन सुना और सुनने के बाद निर्णय लिया कि अब तबीयत का बहाना नहीं, अब हाजिरी देना जरूरी है, राधा माधव को हाजिरी जरूर दूंगा, ये मुझको बहुत अच्छा लगा है। तो इस तरह से वास्तव में भगवान के सामने किसी भी रूप में उपस्थित होना चाहिए, अगर बिल्कुल असमर्थ नहीं है तो मंदिर में अवश्य आना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए निकट से। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग हैं इस्कॉन से जिनका संबंध है कि उनको भगवान का दर्शन स्पेशल दिया जाता है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से स्पेशल दर्शन आरती होती है। और बरसाना के एक महात्मा, आप शायद नाम सुने होंगे, विरक्त संत रमेश बाबा, उनके मुख से मैं सुना हूँ, वे कहा करते हैं, दो बार मैं सुना हूँ कि वास्तव में इस जगत में भगवान को भगवान के रूप में सजा कर कोई दिया है तो अगर संकीर्णता से ऊपर उठकर उदार भाव से कहा जाए तो उस व्यक्ति का नाम है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कहते हैं कि संकीर्णता की भाव से ऊपर उठकर अगर सचमुच हृदय से कहा जाए तो भगवान को भगवान के रूप में सजा कर इस विश्व में दिया तो ये वह एकमात्र व्यक्ति है भक्ति वेदांत स्वामी, वो कहते रहते हैं। दो बार मैं सुना हूँ, क्योंकि अन्य मंदिरों में भगवान की मूर्तियों में वो आकर्षण नहीं होता है, एक बार बना दिए, कोई प्लास्टिक का माला डाल दिए, चाहे साल में एक दो बार श्रृंगार कर दिए, लेकिन इस्कॉन मंदिरों में प्रतिदिन भगवान को भगवान के रूप में सजाया जाता है और लोग उनको देखते हैं और श्रील प्रभुपाद उस दर्शन को श्रृंगार दर्शन, दर्शन आरती कहते हैं, स्पेशल दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, यह बहुत बड़ी कृपा है श्रील प्रभुपाद का। और शताब्दियों तक लोग प्रभुपाद के ऋणी रहेंगे इस कार्य के लिए निश्चित रूप से। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि यहाँ भगवान के दिव्य विग्रह में स्थित कुछ विशिष्ट चिन्हों का वर्णन है जो उनके देह को अन्य जीवों से अलग कर देता है, अन्य जीवों के पास ये सामर्थ्य नहीं है। कुंती महारानी स्त्री होने के कारण अपने को अयोग्य मानती है, क्योंकि स्त्री शुद्ध द्विज बंधु को आध्यात्मिक नाम जस गुण रूप आदि दिव्य विषयों को समझने की बुद्धि नहीं होती, फिर भी वे भगवान के अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, वर्णन करें या न करें देख सकते हैं, जो इस प्राकृत जगत में ऐसे ही पतित जीवों के लिए अनुग्रह बरसाने के लिए श्री विग्रह के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसे जीव जड़ पदार्थ से परे कुछ भी नहीं देख सकता, इसलिए भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश करके अपने को गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में आते हैं और गर्भोदकशायी के नाभि हृदय से कमल खिलता है और उस पर ब्रह्मांड का प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ, इसलिए भगवान को पंकज नाभ कहा गया है। पंकज नाभ भगवान विभिन्न वस्तुओं में अर्चा विग्रह दिव्य विग्रह धारण करते हैं, जैसे मन में निर्मित रूप लकड़ी से बना हुआ रूप, मिट्टी से बना हुआ, धातु और रत्नों से बना हुआ। तो इस भगवत विग्रह को पुष्प मालाओं से आभूषित किया जाता है, सजाया जाता है। तो इस श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए, जिस प्रकार कुंती महारानी कर रही हैं। भगवान के नेत्र और चरण सभी कमल के जैसा हैं। तो सुख स्वरूप और दुखहारी स्वरूप का वर्णन कुंती महारानी इस प्रकार करती हैं। अरे मैं तो सोचा था कि अभी मेरे कल्पना से 3 श्लोक पीछे रह गया, समय हो गया। फिर कुंती महारानी भगवान के विविध उपकार को स्मरण करती हैं और कहती हैं कि हे कृष्ण, हे हृषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हमारे मन की गति जानने वाले आप हमारे प्रति जो व्यवहार किए हो उसको हम कभी नहीं भूल सकती। अनेकों बार हमारी सहायता किए हो। यथा हृषिकेश खले न देवकी कंसे न रुद्धापि चिरम सुचार्पिता विमोचिता हम ससहात्मजा विभो त्वय्यैव नाथे न मुहुर विपद गणात। चलो एक श्लोक को कह ही देता हूँ, दो चार मिनट जो भी। हे हृषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हमारे मन के गति को जानने वाले हृषिकेश कहकर कुंती महारानी यह कहना चाहती हैं कि चाहे मैं कुछ भी वर्णन करूं, चाहे मेरे मन में कुछ हो और वाणी पर कुछ हो, हो सकता है मन में कुछ है और बोल देता है व्यक्ति कुछ भी फॉर्मालिटी में, तो हम मन में कुछ और वाणी पर कुछ यह नहीं कह रहे हैं। आप हमारे मन के गति को, हृदय के गति को पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि आप हृषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा है। हे नाथ, मैं आपके गुणों को अपने शब्दों से नहीं कह पाऊंगी, मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर पाऊंगी, आप मेरे प्रति जो उपकार किए हो उसका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है, मैं किन शब्दों से आपके उपकार का वर्णन करूं। हे नाथ, खले न कंसे न अति चिरम रुधा सुचार पिताम देवकी जथा तया विमोचिता। जिस प्रकार उस दुरात्मा निष्ठुर पापी कंस के द्वारा दीर्घ काल तक कारागृह में बंद पुत्र शोक से कातर अपनी माँ देवकी को आप जेल बंधन से और पुत्र शोक से मुक्त किए, जिस प्रकार हे विभो तथा अहम च सहात मजा विपद गणात यही वनाथेन मुहुर विमोचिता, उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के विपत्तियों से, जिनके एकमात्र रक्षक आप हो, आपके द्वारा बार बार मुक्त की गई। तो अपनी तुलना देवकी से करती हैं कि आपने देवकी के पुत्र शोक को दूर किया, कंस के कारागृह से मुक्त किया, लेकिन हे नाथ केवल एक बार और हमारे साथ बार बार, यह भारी अंतर है। मुझ में सामर्थ नहीं है, मैं देवकी के समान सौभाग्यशाली नहीं हूँ, वो आपको गर्भ में धारण करके बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त की है, लेकिन कृपा की दृष्टि से कुन देवकी से विशेष कृपा आप मेरे ऊपर किए हैं, धीरे अधिक दया करें भगवान, आप मुझ दीना पर विशेष कृपा किए हैं। तो यही व नाथेन मुहुर विपद गणात, तो यही व नाथेन, उसका कारण यह है कि देवकी के साथ उनके पति भी थे कारागृह में, इसलिए पति के साथ देवकी की सहायता आप नहीं कर पाए। मेरा नाथ तो केवल आप हैं, तो यही व नाथेन, आप ही मेरे नाथ हैं, मेरा पति नहीं, मैं विधवा स्त्री और मेरे साथ अनेक बार विपत्तियां उपस्थित हुई और आप हर बार उपस्थित होकर हमारी सहायता किए, हर बार, इसलिए आप ही मेरे नाथ हैं। बल्भाचार्य जी तो कहते हैं कि आपने ही हमारी रक्षा की, न तो बलराम थी, बलराम नहीं किया, बलराम भी भतीजा है, वो भी भगवान है, लेकिन वो हमारी सहायता नहीं किया, बल्कि वह कौरवों का पक्षपात करता था, वो दुर्योधन का पक्ष लेता रहा, और तो यही वह नाथ है ना, लेकिन आपने ही हमारी सहायता की, बलराम नहीं, ये बल्भाचार्य जी कहते हैं। तो इस प्रकार अर्थात आपने अपनी माँ देवकी को पुत्र शोक से रक्षा किए, लेकिन पुत्रों की रक्षा नहीं किए, और आपने मेरी भी रक्षा की, मेरे पुत्रों की भी रक्षा की, यह विशेषता है। देवकी को एक बार आप पुत्र शोक से मुक्त किए, जन्म लेकर प्रकट होकर, कंस के कारागृह से मुक्त किए एक बार, और हमारे साथ बार बार, इस श्लोक में कुंती देवी भगवान कृष्ण से स्तुति करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आपने देवकी को जेल के विपद से और पुत्र शोक से एक बार रक्षा किए, लेकिन हमारे साथ आपने एक बार नहीं बार बार। माँ देवकी दीर्घ काल पर्यंत जेल में निवास की, बहुत काल के बाद एक बार आप उसको मुक्त किए, लेकिन हमारे साथ जब जब भी विपत्ति पड़ी तब आप उपस्थित, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, चाहे पांडवों का वनवास हो, सब समय आप उपस्थित रहे। हे नाथ, देवकी के पास उनके पति उपस्थित थे, लेकिन हमारे रक्षक तो एकमात्र आप ही हो। निस्संदेह जिस प्रकार आपके प्रति प्रगाढ़ स्नेह वात्सल्य माता देवकी में है, वैसा मुझ में नहीं है। मुझ में तो प्रीति का गंध भी नहीं है, सब प्रकार से दीनहीन हूँ। हे दीन बंधु, आप मेरे जैसे दीनहीन लाचार व्यक्ति की सहायता किए, अयोग्या के प्रति दया प्रदर्शित करके आपने संपूर्ण जगत में अपनी दया का प्रचार किए, सब लोग जान गए आप दीन बंधु हैं। दीन बंधुता के कारण ही आपने मुझ असहाय के प्रति विशेष कृपा दिखलाए, मेरे गुणों को देखकर नहीं, मुझ में विशेष गुण है यह देखकर आप कृपा नहीं किए हैं। मुझ में तो आपके प्रति प्रीति का गंध भी नहीं है, लेकिन आपने विशेष दया किया है। वास्तव में कुंती महारानी भगवान के विशेष गुण का वर्णन कर रही हैं। श्रीपद रूप गोस्वामी श्री पदावली में एक श्लोक उद्धृत करते हैं कि एक भक्त का उद्गार है कि हे नाथ, जब मैं आपका नाम भक्त वत्सल सुनता हूँ तो हमारा कलेजा धड़कने लगता है कि आप हैं भक्त वत्सल और मुझ में भक्ति है नहीं, तो आप तो कृपा करेंगे जो आपकी भक्ति करेगा, उसके प्रति आप वत्सल करेंगे, उस पर कृपा करेंगे। भक्त वत्सल नाम सुनकर हमारा कलेजा कांप जाता है, लेकिन ज्यों ही मैं यह सुनता हूँ कि आप पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं, तो मैं नाच उठता हूँ कि अगर पतितों का लिस्टिंग किया जाएगा तो सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। आपका दीन बंधु और पतित पावन नाम मुझको बहुत प्रिय है, भक्त वत्सल नहीं, क्योंकि भक्त बनना बहुत कठिन है, पतित होना तो स्वभाव हो गया है, तो मेरे जैसे पतितों को भी आप अपना लेंगे एक भरोसा हो जाता है, साहस बनता है कि हमारा भी नंबर आ जाएगा, हमारा भी नंबर आएगा। तो इस तरह कुंती महारानी कहती है कि मैं भक्ति में उन्नत नहीं हूँ, लेकिन दीन हूँ और आप हैं दीन बंधु, इसलिए मेरा भी खबर आप ले लिए। मैं आपकी माता देवकी के बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन देवकी से विशेष कृपा जरूर प्राप्त की है, जरूर विशेष कृपा प्राप्त की है। भगवान वास्तव में महाभारत के प्रसंगों को पढ़ेंगे तो अद्भुत व्यवहार किए हैं कुंती से। जब भगवान संधि दूत बन करके जाने लगे तो बड़े विनोदी हैं भगवान, उनसे विनोदी कोई नहीं हो सकता, तो संधि पत्र लेकर कुंती महारानी के पास जाते हैं और बुआ जी प्रणाम, जानती हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ हस्तिनापुर, भैया युधिष्ठिर मुझको संधि दूत बनाकर भेजे हैं। संधि दूत किस बात के लिए संधि, क्योंकि युद्ध करना उचित नहीं है, अब हम जाकर वहाँ संधि का प्रस्ताव रखेंगे, वनवास बीत गया, वे लोग हमारा अधिकार दे दें तो हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लड़ाई नहीं करना है। तो कुंती में छत्राणी भाव उभर गया, कहने लगी फाड़ दो इस संधि पत्र को, मैं छत्राणी हूं, मैं वीर पुत्रों को जन्म दी हूं, मेरे पुत्र भीख मांगकर भिक्षा करके नहीं राज करेंगे, अपने भुजाओं के बल से अपना अधिकार प्राप्त करेंगे, इस तरह का पत्र लेकर मत जाओ हस्तिनापुर, फाड़ दो, मैं वीर पुत्रों की माता हूं, मैं भीमसेन और अर्जुन जैसा पुत्र इसलिए नहीं पैदा किया हूं कि जाकर भीख मांगे, ऐसा नहीं करना है। तो भगवान मुस्कुरा दिए, कहे कुंती जी, बुआ जी, आप जो चाहती वही होगा, लेकिन फॉर्मालिटी पूरा करने दो। तो जब इस तरह से चले गए वही होगा, संधि नहीं होने वाला है, चल दिए तो कहते कभी संधि नहीं करने देना, ना ना एकदम नहीं होगा, चिंता मत करो। इसके बाद जब गए और वहां जाकर युद्ध की घोषणा करके चले आए, और जब रथ सजा करके अर्जुन का सारथी बनकर महाभारत की ओर जाने लगे, तब कहे कि चलो बुआ जी को नमस्कार करते हैं। तो तब अब सारथी बनकर जब गए तो अर्जुन और कृष्ण जब कुंती के पास गए तो कहे बुआ जी विजय का आशीर्वाद चाहिए, अब आपके पुत्रों को लेकर महाभारत में उन अतिरथियों के बीच में जा रहा हूँ जहाँ भीष्म पितामह द्रोण कर्ण दुशासन शल्य जैसे अतिरथी हैं, उनके बीच में आपके पुत्रों को लेकर जा रहा हूँ। तो कुंती फफक फफक कर रोने लगी, नहीं कृष्ण ऐसा मत करो, हमारे बच्चे भीष्म को नहीं झेल पाएंगे, द्रोण को नहीं झेल पाएंगे, लगी रोने, नहीं हम भीख मांग लेंगी, हम वन वन में जीवन भर वनवास झेल लेंगी, हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमारा अर्जुन भीष्म का सामना नहीं कर पाएगा, द्रोण का सामना नहीं कर पाएगा, खूब रोने लगी। तब भगवान मुस्कुरा कर कहे बुआ जी जब संधि पत्र लेकर जा रहा था तब छत्राणी थी और आज ब्राह्मणी हो गई, अब आप ऐसे क्यों कर रही हो? नहीं कृष्ण मुझको भरोसा नहीं है, ये लोग युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो भगवान देख लिए कि ये तो वात्सल्य में भर गई, अब तो नहीं मानेगी, तब चरण छूकर कहे मुझ पर विश्वास करती हो? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस प्रकार तुम्हारे पुत्रों को लेकर इस सम्रांगण में जा रहा हूँ वैसे सुरक्षित लौटाऊंगा। तब कुंती महारानी खुश हो, इन पांचों को बाल बांका नहीं होगा, बाकी की कोई जिम्मेवारी नहीं, पांच का तो जिम्मेवारी लेता। तो इस प्रकार कुंती समझ ही नहीं पाई, ये पांचों को सुरक्षित लौटाऊंगा का मतलब यह नहीं कि अभिमन्यु मारा जाएगा, ये नहीं कुंती को पता चला, वो सोची कि चलो, तब संतोष हुआ। तो इस प्रकार कुंती को याद है कि हमारे बच्चों की रक्षा ये किए हैं, कुंती के मन में है कि अगर कृष्ण नहीं होते तो द्रौपदी नग्न हो गई होती, अगर कृष्ण नहीं होते तो ये महाभारत युद्ध नहीं जीता गया होता, याद आ रहा है। तो इस प्रकार स्मरण कर रही है बार बार, आप हम हमारी रक्षा हमारे बच्चों के साथ किए। तो क्रूर कंस देवकी के बच्चों को मारता गया लेकिन आप उसके बच्चों को बचाने नहीं आए, छह छह पुत्र मारे गए, अपनी माँ के पुत्रों को रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन हे कृष्ण आप हमारे बच्चों की और हमारी रक्षा किए। तो इस प्रकार महान विपत्तियों से आपने हमको बचाया है, कभी कभी अपने विशुद्ध भक्तों को विपत्तियों में भगवान डालते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि विपत्तियों में इसलिए डालते हैं कि वे असहाय अवस्था में कृष्ण का स्मरण करें, हारे को हरिनाम, जब कोई हार जाता है कहीं बुद्धि काम नहीं करता तब जप करता है। तो इस दशा में कृष्ण के प्रति अधिकाधिक आसक्ति होती है, उनका भजन करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, प्रसिद्ध बात है। तो जब विपत्तियां आती हैं तब भगवान का स्मरण आता है, हॉस्पिटल में जब क्रिटिकल पोजीशन हो जाता है बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच, तो ये भगवान, अरे डॉक्टर साहब हैं ही तो भगवान क्या, तो उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं होता, अब भगवान की ही प्रार्थना होती है। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों को भी संकट में डालते हैं कि प्रगाढ़ स्मरण करें, तो इस तरह विशुद्ध भक्तों को भी विपत्तियों में डालते हैं, और वास्तव में विशुद्ध भक्त ही विपत्तियों को झेल लेते हैं और कृष्ण में अधिकाधिक आसक्त हो जाते हैं। भगवान में जितनी आसक्ति होती है भक्त को उतनी ही सफलता मिलती है, इसलिए भगवान विपत्ति देते हैं और जिसको झेल करके भक्त लोग अपनी भक्ति की का निखार प्राप्त करते हैं, प्रभुपाद का कहना है। तो इस प्रकार समय का अतिक्रमण हो रहा है, अब आगे के श्लोक कल से। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।